Jag sitter på en avskrädshög bland plast och skit vi slät, mitt bland höghusets förvridna grå fasader. Där köar Sven och Ulla fast systemet är stängt. Andra springer gatlopp i tusentals rader. Klockan tickar vidare och jorden snurrar på. En ber till Gud, en annan sväljer piller. Taktfast kommer marschen, jag hör kängorna gå, som trampar ner en vacker blomma som förblöder. Över berg och mörka vatten, över dalar, häng och mo, drar en vind från norr så luftig lätt att andas. Jag kämpar mitt i larmet med min gröna demon, och med smilare och hycklare jag blandas. I ett höghusfönster ser jag fröken Lisa Andersson. Hon är rädd där bakom fönstret, rädd att leva. I reflexerna av solen slår en stor och stark person ut tänderna på Adam och på Eva. Bakom skrivbord sitter herrar och skriver på kontrakt. De köpslår om ditt liv här på jorden. Vi sitter där vi sitter, sen förs vi fram till slakt. Det kostar på som narr att finna rätta orden. Över berg och mörka vatten, över dalar, häng och mo, drar en vind från norr så luftig lätt att andas. Jag kämpar mitt i larmet med min gröna demon, och med smilare och hycklare jag blandas. Ifrån Mao Zedong och han herr Ford, Brezhnevs blick is, till centrum av den stora orkanen, är vägen inte längre än att jag hinner få en titt på landet bortom dystra dagsfasaden. Som en flöjel mitt i vinden står jag jordefast med tån. Runt huvudet snurrar himlar och planeter. Då storebror anger tonen är jag långt, långt härifrån. Ni sjunger falskt, alla mässande profeter. Över berg och mörka vatten, över dalar, äng och mo, drar en vind från norr så luftig lätt att andas. Jag kämpar mitt i larmet med min gröna demon, och med smilare och hycklare jag blandas. Över berg och mörka vatten, över dalar, äng och mo, drar en vind från norr så luftig lätt att andas. Jag kämpar mitt i larmet med min gröna demon, och med smilare och hycklare jag blandas.